zostańmy tacy sami. Tak. Nauczyłem się odmawiać, nie brać, pozostawiać, by nie przegrać. Walka z samym sobą trwa w środku. Nie można jej przerwać, to zmagania rozsądku z rzeczywistością, która nie była w porządku. Nauczyłem się odmawiać, nie brać, pozostawiać, by nie przegrać. Walka z samym sobą trwa w środku. Nie można jej przerwać, to zmagania rozsądku z rzeczywistością, która nie była w porządku. Zrabiasz, potem wznawiasz, nawias razy kilka. Pozostawiam ile i pozdrawiam wszystkich świętych. A teraz znamy cudzysłów 299 na 300. Tylko Chrystus mógł przyjść tu i odejść po tafli. Tak by nie słyszeli diabli. Życie nagli są do działań, rząd zadziała. Chcemy rządzić, pić i pić, nie robić nic. Rządzić co popadnie, to poprawnie zawsze wyjdzie. Gorzej z tym, gdy wyjrzę trochę w horyzont. Gorzej, gdy procenty komórki gryzą. Może ci na górze tego nie widzą przez chmury, a raczej patrzą, co dzieje się na planszy, w branży, na poziomie każdym. Każdy z nas ma głos wewnątrz. Często nie słyszę go, gdy pędzę z prędkością świetlną. Każdą jedną okazję łatwo złapać, każdą jędrną polkę wzrokiem zbadać. Nauczyłem się rozrabiać ze swą świtą kilometry. Było ich sporo, buntów i to te cztery galaxy 406, Audiana, PKP w farsie, browar i piana. 5 lat hulanek już za plecami. Tacy sami, pozostańmy tacy sami. Nauczyłem się odmawiać, nie brać, pozostawiać, by nie przegrać. Walka z samym sobą trwa w środku. Nie można jej przerwać, to zmagania rozsądku z rzeczywistością, która nie była w porządku. Nauczyłem się odmawiać, nie brać, pozostawiać, by nie przegrać. Walka z samym sobą trwa w środku. Nie można jej przerwać, to zmagania rozsądku z rzeczywistością, która nie była w porządku. Uzbrojony w broń zasad, przypiętą jak do pasa. Ruszyłem w mrok, gdzie światło wygasa. Traca młody, każdy hasanio samopas. Szybka kasa i coś, co daje kopa. Ekipa, co weekend jakiś wypad na typa, co nie przypadł nam do gustu. Nie ma upustów, gąbki zamiast mózgu chłoną syf. Nie odmówisz ziomą, też należysz do tych złych, więc posyp puder w nosy, piskaj wódę, nie mów dosyć. Nic do stracenia, losy z tej samej loterii. Ja nie wziąłem, inni wzięli, jak się nacieli. Ile zdrowia i pieniędzy poszło przelić. Ja nie będę życia dzielić, czym co mnie zjada. Pytają, po chuj tak gadasz, czy czujesz się lepszy, bo nie musisz? Lepszy nie, ale silniejszy, gdy wygrywam z tym, co kusi. Aż mnie dusi czasem w klacie, mówię, patrzysz w chacie, bym nie oszalał. Rzeczywistość jest za kara, gdy przyjmujesz ją na trzeźwo. Ja ją biorę i zwyciężam, choćby wszystko szczezło. Choćby wszystko szczezło. Ja ją biorę i zwyciężam. By a long shot. By a long shot. But I work hard every day. Nauczyłem się odmawiać, nie brać, pozostawiać, by nie przegrać. Walka z samym sobą trwa w środku. Nie można jej przerwać, to zmagania rozsądku z rzeczywistością, która nie była w porządku. Nauczyłem się odmawiać, nie brać, pozostawiać, by nie przegrać. Walka z samym sobą trwa w środku. Nie można jej przerwać, to zmagania rozsądku z rzeczywistością, która nie była w porządku. To tylko browary, łycha, woda, haszysz, jaranie. Eskorta w weekend, orgazm, to na śniadanie. Wieczorem balet obok, świeża sarenka. Ciągnie stówą koks do nosa, ty nie wymiękaj, śnieg sypie w oczy, daleko od szosy. Dalej się nie da, wyjebią, nie staje? Eta, przywal jej speeda, potem zawieź na chodę. Szybko wezią na szybko, bo wiksa puści, patrz, ma ochotę. Rano przy ścianie płaczą, może pomyślisz o swojej dupie, o matce, o siostrze, o bliskich. Później uderzysz na miasto na pełnej kurwie. Menaż po polsku, idiota w roli głównej. Się popierdolisz w końcu, tak będzie, zobaczysz. Feta na raty, tapsy coraz częściej. Dwie małolaty z hifem, z ruskim akcentem. Walone w aucie na leśnej drodze, za zakrętem. Ja jestem obok, tylko notuję, zapisuję. Jaki masz knockout, czy po chlaniu masz bloka? Czujesz, czy się podniesiesz? Tego już nie wiem. Pierwsze 5 słów tykam, reszty nie dzierżę. Bóg dał mi szansę, dał mi wolną wolę. Sam mam swoje getto, resztę pierdolę. Nie jestem pojeb i już nieraz się naciąłem. Za dużo widziałem, żeby spieprzyć sobie dole. Nauczyłem się odmawiać, nie brać, pozostawiać, by nie przegrać. Walka z samym sobą trwa w środku. Nie można jej przerwać, to zmagania rozsądku z rzeczywistością, która nie była w porządku. Nauczyłem się odmawiać, nie brać, pozostawiać, by nie przegrać. Walka z samym sobą trwa w środku. Nie można jej przerwać, to zmagania rozsądku z rzeczywistością, która nie była w porządku.